Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. I karkówka wieprzowa marki Rzeźnik, 1 kg, cena przed obniżką 22,99. Tylko 11,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 listopada, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Policjantka ranna w Pobiedziskach wyszła już ze szpitala. Napastnik był znany policji. Życiu żadnej z osób rannych we wczorajszym zderzeniu pociągów na Słowacji nie zagraża niebezpieczeństwo. Znowu drony na belgijskim niebie, tym razem nad elektrownią jądrową. Policja ujawnia szczegóły tragicznych wydarzeń w Pobiedziskach w województwie wielkopolskim. Wczoraj około 17 policjanci zostali wezwani przez mieszkańców domu, w którym przebywała młoda kobieta. Według zgłoszenia jej znajomy stał się agresywny, dlatego domownicy poprosili o pomoc. Po przyjeździe na miejsce mundurowych 39-latek zaatakował policjantkę nożem, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Dźgnął nożem policjantkę w tył głowy, dźgnął ją także w klatkę piersiową, ale miała ona na sobie kamizelkę kuloodporną i to najprawdopodobniej uchroniło ją przed poważnymi obrażeniami. Policjant towarzyszący tej funkcjonariuszce użył broni. W wyniku postrzału ten mężczyzna zginął na miejscu. Mężczyzna był znany funkcjonariuszom, a zaatakowaną policjantkę przewieziono do szpitala w Poznaniu, z którego późnym wieczorem została wypisana. Na Słowacji trwa ustalanie przyczyn zderzenia dwóch pociągów. Do wypadku doszło wczoraj, gdy skład osobowy odjeżdżając ze stacji minął czerwone światło na semaforze i wjechał na niewłaściwy tor. Wtedy uderzył w niego od tyłu nadjeżdżający z dużą prędkością pociąg ekspresowy. Jest wielu rannych, ale żadna z hospitalizowanych osób nie jest w stanie krytycznym, mówi słowacki minister zdrowia Kamil Szaszko. Najważniejsze, że nie ma ofiar śmiertelnych. Do szpitala trafiło 79 rannych, w których dwóch ma ciężkie obrażenia. Większość poszkodowanych doznała urazów kończyn, klatki piersiowej i głowy. Wśród rannych przeważają młodzi ludzie w wieku od 18 do 20 lat. W związku z wczorajszym wypadkiem zwołano nadzwyczajne posiedzenie rządu. Zderzenie pod Bratysławą było już drugim poważnym wypadkiem na słowackiej kolei w ciągu miesiąca. W połowie października w czołowym zderzeniu dwóch składów rannych zostało prawie 70 osób. Drony nad belgijską elektrownią jądrową w Doel. Belgia niemal codziennie nękana jest atakiem bezzałogowców, ale w pobliżu elektrowni atomowej pojawiły się one po raz pierwszy. Wcześniej przelatywały nad lotniskami, bazami wojskowymi i portami. Pilotów nie zidentyfikowano, podejrzewa się jednak, że za tymi działaniami stoi Rosja, która sieje chaos. Drony są zakazane nad elektrowniami jądrowymi. Ewidentnie doszło więc do naruszenia strefy zakazu lotów, ale władze zapewniają, że nie ma zagrożenia nuklearnego. Podkreślają, że reaktory są odporne na ewentualne uderzenia, więc drony nie mogą ich uszkodzić. Natomiast po pojawieniu się dronów na belgijskim niebie i nad obiektami o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa podniósł się alarm. Belgii na pomoc pospieszyły Niemcy, Francja i Wielka Brytania, wysyłając żołnierzy i sprzęt wojskowy. Rząd w Brukseli zdecydował też o zakupie w trybie pilnym systemów do zwalczania bezzałogowców. Wprowadził obowiązek rejestracji wszystkich dronów i pilotów. Zdecydował, że wzmocnione Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w pełni operacyjne od stycznia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do niedzieli 16 listopada jest wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Powodem jest remont. Pociągi są przekierowywane na inne warszawskie dworce. Ze zmianami dobrze radzą sobie mieszkańcy stolicy i ludzie młodzi. Nieco gorzej osoby starsze i przyjezdni. Brzydko się wyrażę, cholerne utrudnienie. Zawsze się z Centralnej przesiadałem i nie miałem żadnych problemów. A teraz Gdańskie, nie wszystkie się tu teraz zatrzymują. Pociągi, no jest problem niesamowity. Ja byłam bardzo zdziwiona, że są tutaj osoby, które chodzą w takich fajnych kamizelkach i podpowiadają, gdzie jest jaki peron, albo szukają dla kogoś pociągu, więc myślę, że to jest bardzo pomocne właśnie dla osób starszych. Rzeczywiście my, jako osoby młode, to trochę sobie łatwiej radzimy, zwłaszcza, że czytamy te komunikaty na bieżąco. Po modernizacji stacja ma zyskać większą przepustowość. Wykonywane są też naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Prace obejmują również czyszczenie całego obiektu. Klimat.

Tina Turner zaśpiewała dla Marty N. za to, że jest i za to, jaka jest. A to od pana Marcina, list od kolegi Marcina. UKF@polskieradio.pl. Czekamy na państwa kolejne listy. Dziękuję za całą korespondencję, która dotarła do nas przed rozpoczęciem tego wydania audycji. No i także za to, że państwo piszą wciąż do Trójki w sprawie tych ulubionych naszych piosenek, utworów muzycznych, bo to nie muszą być piosenki oczywiście. To od państwa zależy. UKF@polskieradio.pl. Zanim na naszej antenie kolejna propozycja, to mam dla państwa ważną informację. Przed 13 jeszcze w dzisiejszym wydaniu muzycznej Poczty UKF-u zaproszenia się pojawią. Na 23. jazzową jesień imienia Tomasza Stańko w Bielsku-Białej. To jest festiwal, któremu od lat patronuje Trójka. Ja też się wybieram na tegoroczną jazzową jesień. Planuję specjalne wydanie audycji mało obiektywnie, prosto z gościnnego studia Radia Katowice w Bielsku-Białej. Ale to o tym więcej, mniej więcej za pół godziny. W każdym razie proszę być czujnym. I w sprawie 23. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w dzisiejszym, takim trochę już odświętnym wydaniu muzycznej Poczty UKF-u. Kolejny list jest od pani Marioli. W ramach wspomnień proszę o piosenkę Idziemy Wytrwale zespołu Zio. Pani Mariola podpisała się jako od lat słuchaczka Trójki. We'll be right back. Idziemy wytrwale. To początek strony B wersji winylowej płyty zespołu Zio. Album zatytułowany po prostu Zio. 1989 rok. Bardzo ważny rok. I to jest właśnie jeden z tych utworów na tej płycie. Muzyka zespołowa Zio, czyli Jerzy Durał, śpiew, gitara basowa, Marek Kloch, gitara, Dariusz Derszko, instrumenty klawiszowe i Krzysztof Krupa, perkusja. A słowa, jak do większości utworów na tej płycie, napisał wokalista Jerzy Durał. Zespół Zio w muzycznej poczcie UKF-u. Niezmienne podziękowania dla Państwa za to, że w tej audycji nie tylko największe przeboje, te hity z pierwszych miejsc najróżniejszych zestawień, ale także ważne z różnych względów dla nas piosenki, jak ta przed chwilą. Idziemy wytrwale. Zio. 20,5 minuty po południu, 22,7 trójek. Nasz telefon dzwoni bez przerwy. Dzień dobry. Stały słuchacz ze Szczecina, Robert. W związku z tym, że w piątek wziąłem ślub, chciałbym dla mojej żony zadedykować piosenkę Roberta Palmera She Makes My Day. I feel so lucky loving her. Tell me what else is magic for. She thinks it's better left unsaid. She makes her mind up at a glance. It really made a difference. I seem to be unconditional. She thinks with her chin up. She always makes some common sense. Always knows just what to say. She always takes me unawares. In less time than it takes to fall, I'm here and there you are. We never fought it anyway. Loving her, I'll never be lonely. loving at once. She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good. Hej, Winowa. To płyta Roberta Palmera. Robert Palmer i 1988 rok. Jeden z tych utworów. Być może mniej znanych, ale jak państwo słyszeli, She Makes My Day i Robert Palmer dziś nie bez powodu, a właściwie z ważnych powodów dla naszych słuchaczy w muzycznej poczcie UKF-u. I kolejne listy trafiają do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl, a także nasz telefon dzwoni niezmiennie. Przypomnę, do 13 mogą państwo próbować i zamówić ulubiony utwór, ważny z różnych powodów utwór w muzycznej poczcie UKF-u. Nazywam się Agnieszka, dzwonię z Czechowic-Dziedzic i mam taką prośbę. Manam, jestem kobietą. Nie wyobrażam sobie miły, abyś na wojnę kiedyś szedł. Parę lat. zespół Manam. Kora, jestem kobietą. Muzyczna poczta UKF-u w Trójce. Tak, dzisiaj gra radio. Jak państwo sobie pozamawiają piosenki? Tak to właśnie jest. Od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. Z tym, że jutro, święto 11 listopada, Tomasz Żonda i muzyczna poczta UKF-u od 10 do 12. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj Sławek z tej strony, jestem z Orzesza i bardzo bym prosił do tego klimatu, jaki mamy obecnie za oknem, Guns N' Roses, November Rain. Thank you. tak jak Bond z Rogerem Moorem. Kiedy idzie w telewizji, to znowu się ogląda, prawda? I kiedy Guns N' Roses śpiewają i grają przez radio, to jednak inaczej brzmi ten November Rain. Takie mam wrażenie. To dzięki Państwu. Muzyczna poczta UKF-u tak dziś brzmi w trójce do 13. No a teraz, zgodnie z zapowiedzią, zapraszam Państwa do Bielska-Białej na 23. jazzową jesień imienia Tomasza Stańko. To festiwal pod naszym patronatem. Wybieramy się tam na spotkania, na audycje mało obiektywnie, specjalne wydanie, ale o tym więcej może innym razem. Teraz mam dla Państwa zaproszenia na koncerty. Koncerty odbywają się od 13 do 16 listopada w Bielskim Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej. A zatem po kolei. 13 listopada od 19 Rafael Rogiński, Marina Dżukliew i Marek Pospieszalski. Jako drugi koncert Craig Taborn, Tomek Arid i Chess Smith. 14 listopada od godziny 18 Shy Maestro, The Guest House Quartet i Mark Turner, Autobiography of an Ex-Colored Man. 15 listopada od 18 Marcin Wasilewski, Trio, Jolowano i Tomasz Dąbrowski, The Music of Tomasz Stańko, a potem Dawid Wirelesz. I 16 listopada, ostatni dzień, niedziela od 18, Piotr Matusik, Trio, Native Dancer i Nonet Agi Zarian. A zatem, jeśli chcą się Państwo wybrać z trójką na 23. jazzową jesień imienia Tomasza Stańko do Bielska-Białej, a taką mam nadzieję, że Państwo chcą się wybrać z trójką, to proszę pisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl i zaznaczyć w tym mailu, liście koniecznie dzień, na który chcą Państwo dostać zaproszenie. 13, 14, 15, 16 listopada, jazzowa jesień po raz 23 w Bielsku-Białej i mam dla Państwa zaproszenia na te koncerty. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A muzyka z boksu Stańko, który już za 11 dni będzie miał swoją oficjalną premierę. Katorna. Katorna Krzysztofa Komedy. A to z pierwszej płyty tego boksu Stańko, Peace for Diana and Oda Ballads, 70-71. Tomasz Stańko, Zbigniew Zajfert, Janusz Muniak, Bronisław Suchanek i Janusz Stefański. Przypomnę Państwu, strona stańkopolskieradio.pl, tam wszystkie informacje, premiera boksu 21 listopada. 20 listopada odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale dziś wybieramy się na 23. jazzową jesień, to znaczy Państwo się wybierają na 23. jazzową jesień imienia Tomasza Stańka do Bielska-Białej. 13, 14, 15, 16 listopada. Proszę w tych listach, które Państwo wysyłają, mariusz.owczarek@polskieradio.pl, koniecznie proszę podawać daty. Daty, list taki, że ktoś się chce wybrać na koncert jazzowy, to trochę za mało. Proszę o konkretną datę, na który dzień chcą Państwo dostać od nas zaproszenie. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. 23. jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko w Bielsku-Białej od 13 do 16 listopada. A tegoroczne spotkania z jazzem na jazzowej jesieni zakończy koncert zespołu Agi Zarian. Love's in Need of Love Today to jest piosenka, którą znajdą Państwo na nowym albumie artystki zatytułowanym Second Time Around. Good morning or evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love's in need of a love today. Possession, and it will, if we let it, destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear me. Gone too far. Piosenka Stevie'ego Wondera na nowej płycie Agis Arianne, Second Time Around. Ta płyta jest już z nami od 31 października, a na naszym zegarze w dzisiejszym specjalnym, jak się okazuje, wydaniu muzycznej Poczty UKF już za 10 minut 13. Dzień dobry, Paweł Gdynia. Ja chciałbym dla wszystkich kochających muzykę i kochających drugiego człowieka, to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, przeznaczyć utwór, który gra zespół Santana, Carlos Santana, Samba Party. Prosty utwór, ale bardzo skuteczny i zawsze przynoszący nadzieję w sercach. I o to właśnie nam chodzi. Przypomnę Państwu, od 13 do 16 listopada jazzowa jesień, 23 jazzowa jesień imienia Tomasza Stańka w Bielsku-Białej. Jeśli chcą Państwo być na tych koncertach z trójką, proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl, mariusz.owczarek@polskieradio.pl i w liście koniecznie zaznaczyć konkretny dzień, na który chcą Państwo przeznaczyć spotkanie z muzyką na 23 jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańka. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A teraz trochę przeszkadzamy panu Carlosowi, ale czas się żegnać. Piotrka Masierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za dziś. Przypomnę, jutro muzyczna poczta UKF-u 11 listopada od 10 do 12 będzie tutaj przed tym mikrofonem czekał na Państwa Tomasz Żonda. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. To promocja.